क्या उनका कहना यह है कि इसे पैगंबर ने अपनी तरफ से घड़ लिया है? कह दो कि अगर मैंने इसे अपनी तरफ से घड़ लिया है तो तुम मुझे अल्लाह की पकड़ से जरा भी नहीं बचा सकोगे। जो बातें तुम बनाते हो वो उन्हें खूब जानता है। मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह बनने के लिए वो काफी है, और वही है जो बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है।